නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස හොමිස් ටු ද එක්ස්පර්ට් වන් the worthy one, the supremely enlightened one. Sansāra sāroga vinitani san sannita sātaṁ sutisāra desam sandērakaṁ sunna tanupalāsaṁ සංලාපදේසෙන් පනමේ බිසාසම් සංසාදිගංකේ වලමෝහනාසං සන්නාහ කන්මාර රණේ විසේසම් සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසම් සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාප දන්සින් හත ගෝර පාසං සම්පාර ගානින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංගම් පනමේ රසාසං homage to the Buddha, homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha, homage to the Sangha, the noble disciples of the Buddha, homage to the triple gem. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sirs, nuns, monastics, friends in the Dhamma, again we come to our Dhamma practice. Whenever we listen to Dhamma, at the same time we practice the Dhamma. Listening to Dhamma is a place where we liberate from defilements. Whenever we listen to Dhamma, what the Blessed One explained, at that moment our mind is so pure and calm. We have no negativities. Unwholesome mentally states whenever we listen to Dhamma. That is why the Buddha has explained listening to Dhamma is a place where we can liberate from defilements, we can liberate from suffering. It is explained as vimuttayatana, the place where we liberate. In this session, I hope to discuss happiness. What are the teachings that the Buddha has explained for our happiness? Happiness is the main purpose of everyone. We do everything from morning to evening, from birth to death, for our happiness. Unfortunately, day by day, we go away from suffering. Sometimes we are happy, some of times, but especially when we go to some problems such as aging, sickness, gradually we go away from happiness. In this situation, we should understand the correct way how we achieve the real happiness. According to Dhamma, happiness completely depends on purification of our mind. And also, happiness depends on within us. If you think that happiness comes from outside world, outside persons, actually that is not the real happiness. And also, if you think that happiness is in the future, that happiness is also not the correct happiness. If it is the correct happiness, it should be within us, and also that happiness should be in this very present moment. That is the nature of the real happiness. When we going forward by practicing good deeds, cultivating our mind, we can gradually develop our inner peace, happiness. When we make our personality strong, then gradually we can achieve the real happiness. And also, especially in the present society, psychology and counseling also have explained the way how we make a very good personality, especially according to emotional intelligence, EI for EQ. There are five qualities that we have to cultivate for our good personality and also for our happiness. I think in the morning we explain those qualities. I think you can remember those qualities. There are five things that we have to cultivate for our success in our life. They are self-awareness, self-regulation, inner motivation, empathy, and social skills. These five qualities can be seen in the Dhamma too. Self-awareness means being aware of our body and mind. Mindfulness. Self-awareness means being mindful. And self-regulation. What is the self-regulation? Discipline. Sila. Virtue. Discipline in our speech and behavior. Whenever we have this quality according to psychology field, we have sila or virtue. Dhamma also has explained this quality. And also the third one, inner motivation. When we have saddha in the Dhamma, whenever we have confidence in the Dhamma, then we know very well how we overcome suffering and also how we correctly become the happiness. With this understanding, our inner motivation gradually increases. Saddha virya. As soon as we come to confidence in the Dhamma, immediately effort, energy, dedication, motivation increases. That is also a quality, inner motivation. And also empathy. Where is empathy? Empathy means, you know, when we understand the Noble Eightfold Path, the very first one is right understanding, sammaditti. Then immediately we come to right intention, sammasankappa. Right intention means having a warm heart based on metta bhavana. That is empathy. And also social skills or communication skills. When we have metta, we have right speech and right action. This is the way how we succeed our social skills or the communication skills. When we practice Dhamma, we have not only communication skills within human beings, we have connection non-human beings too. We have connection with non-human beings too. Manusanam piyohoti, amanusanam piyohoti. When we correctly practice Dhamma, we are pleased to human beings, and we are pleased to non-human beings too. That is very important. Here, we hope to explain the path of happiness according to Buddhism. I think all of you now know that how we cultivate our good qualities. The very first one is gratitude, then generosity, next we come to sila or virtue, and we practice samatha bhavana, especially we practice metta bhavana, and we come to concentration, and also we practice mindfulness. Finally, we come to not only happiness, but we have a special quality. We go through happiness until equanimity, upekkha. We start our spiritual journey with happiness, but we gradually go forward through wisdom, and also finally we reach equanimity or upekkha. This is the path of happiness, what the Dhamma has explained. In this session, we hope to explain these qualities again with details. At the same time, we hope to practice these qualities as meditation techniques. This is the purpose of this discussion. Okay? Friends, in the Dhamma, the very first one is being grateful. Gratitude is the main quality. According to modern psychology, as soon as we come to gratitude, our entire body and mind change into the correct way, into the happy. Now there are a lot of researchers we can see about gratitude. Whenever our mind has this quality, gratitude, our entire life changes into the correct way with happiness. You can practice it at this moment. Already you practice that quality. As children, you have helped your parents. You have made them happy. As children, you studied very well. Then your parents were very happy. And also, as parents, you have helped your children. As husbands and wives, you have helped your partners. And also, as workers, you are fulfilling your duties very well. And also, you help other people who help you. When you think you have this quality, gratitude, you can be happy. Okay, take a moment. And close your eyes if you are comfortable for a while. Попробуем практиковать вдержность. Закройте очи и скупитесь на практике вдержности. Okay. Please be aware of your body posture. Будьте свободны в поставе вашего тела. and keep your attention around the nose properly. Utknijcie uwagę w obszarze nad górną warką. For my life, a lot of people have helped me for the success of my life. Co pomoże mi osiągnąć sukces w moim życiu? From my mother's womb until now. Od poczęcia w łonie mamy aż do teraz. My parents, my relatives, doctors, nurses, lot of people, my teachers, they have helped me to succeed my life. Moi rodzice, moi bliscy, moi przyjaciele, moi nauczyciele, bardzo dużo ludzi pomogło mi w tym, abym był szczęśliwy w tym życiu. I am grateful for everyone. Jestem wdzięczny za każdą z tych osób. And also, in the rest of my life, I would like to help the people in this world as much as I can. I przez resztę życia chciałbym pomóc ludziom w tym świecie tak bardzo, jak tylko potrafię. Every day, a lot of people in this world help my facilities. Każdego dnia dużo ludzi na tym świecie pomaga mi się rozwijać. I have received these facilities: shelter, clothing, food, medicine, my education, because of others, metta and compassion. Otrzymuję schronienie, ubranie, jedzenie, lekarstwa i wszelką inną pomoc przez metę i współczucie innych ludzi. I pay my gratitude for everyone. I dlatego jestem wdzięczny wszystkim. Sadhu, sadhu, sadhu. Friends in the Dhamma, you can see your inner peace whenever you are grateful. That is why the Dhamma explains very clearly, all the good qualities depend on gratitude. When we are grateful, our inner qualities gradually cultivate. Next, we are going to practice generosity. Already, you are practicing generosity in various ways in your life. As children, as parents, as students, as neighbors, as grandchildren, as grandmothers and fathers, you are practicing this quality, generosity. The Dhamma explains, he who has a generous heart gains a lot of happiness. The more we are generous, the more we are happier. If we have a generous mind, we are happy. In various ways, we can practice generosity. The Buddha says, if you know the result of practicing generosity, like me, you never eat anything without offering something to next to you. The Buddha says, if you know the result of practicing generosity, you never eat anything without offering something to someone who is near you. If you have a very small food, if a person close to you, your mind says that to offer something to that person. And also, we can practice generosity in our day-to-day life. Especially as parents, every day you do a lot of things as generosity, but you don't know it. When you prepare food for your children, you can think that I am offering a dana for my children. When you go to a supermarket, when you need to buy something, think that I am going to the market for a dana. When you prepare your food at home, please think, this is not just a duty, but a generosity what I practice. This is the way how we can practice generosity. And also, the Dhamma explains, he who gives food gives his friend. He who gives clothes gives good appearance, beauty. He who gives vehicles gives happiness. He who gives lights or lamps gives eyes. He who gives residence for someone gives everything. He who gives the Dhamma gives the most important thing in this world, which is the deathless Annado balado hoti. He who gives food gives strength. He who gives clothes gives beauty. He who gives vehicle or some facilities for their trips, for their traveling, gives happiness. He who gives lights or lamps gives eyes. He who gives a residence gives everything. He who gives the Dhamma, that is the highest gift, the gift of Dhamma itself, all other gifts. Here we can understand in various ways we can practice generosity. We can offer food, clothes, lights, transportation facilities, residences, and finally we can share the Dhamma. When our mind is generous, we are so happy. Więc dzisiejsza sesja będzie właśnie poświęcona szczęściu. Na początku jest taki uwaga, że ci dominiczki, przyjaciele praktykujące dhammę, słuchamy dhammy i słuchanie dhammy to jest miejsce, w którym oczyszczamy umysł ze skażeń. Kiedy słuchamy dhammy uważnie, umysł staje się czysty i możemy osiągnąć oświecenie. Wszystko, co robimy od rana do wieczora, jest skoncentrowane na uszczęśliwianiu się. Cały czas robimy jakieś rzeczy, żeby poczuć się lepiej. Naprawdę, ale niestety starzejemy się, umieramy, wszystko się rozpada i cierpimy. Według dhammy prawdziwe szczęście zależy tylko od oczyszczenia umysłu. I jest też taka druga uwaga, że to prawdziwe szczęście jest w nas, nie na zewnątrz. Jeżeli my myślimy sobie o czymś, że coś w przyszłości z zewnątrz będzie naszym szczęściem, to nie jest prawdziwe szczęście. To jest nietrwałe. Jak budować to prawdziwe szczęście? Dobrą osobowość, to, co ma nam dać to szczęście, według tego, o czym mówiliśmy rano, jest 5 takich cech do zbudowania właściwej osobowości, do budowania tego szczęścia. To jest samoświadomość i w dhammie temu odpowiada mindfulness. Mindfulness, czyli uważność na swój umysł. Autoregulacja to jest dyscyplina, to jest właściwa mowa, właściwe zachowanie, pilnowanie się w tym, jakie działania się podejmujemy. Wewnętrzna motywacja to jest to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, jak budować tą pewność, sattva, czy wiarę, i z tej wewnętrznej motywacji, przekonania, że tak, to jest właściwa droga, buduje się virya, energia. Ta wewnętrzna motywacja jest bardzo istotna do tego, żeby nabrać pozytywnej, właściwej energii do praktykowania. Więc ona też się bierze z tej wdzięczności. Empatia to cecha, która odpowiada w dhammie współczuciu i rozumieniu właściwej intencji w ośmiorakowej szlachetnej ścieżce, temu, żeby po pierwsze chcemy rozumieć, po drugie rozumieć z właściwą intencją, chcemy dobra i szczęścia dla innych. I ostatni to są zdolności społeczne, tak nasze obcowanie z ludźmi, to metta i właściwa mowa i właściwe działanie w obcowaniu z innymi ludźmi. To dhammie odpowiada tym 5 punktom wyszczególnionym przez Dawida Kormana. Praktykując właściwie dhammę, mamy połączenie, jesteśmy dobrze odbierani przez istoty ludzkie, ale też przez istoty, które ludźmi nie są. Mam to na myśli, są też dewy, zwierzęta. Wszystkie te istoty widzą w nas dobrą osobę. I tu jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, jak my rozwijając te szlachetne cechy dążymy do oświecenia. Więc na samym początku jest wdzięczność. Z tej wdzięczności bierze się szczodrość. Ze szczodrości mamy siłę i dużo energii, żeby praktykować sila, te wszystkie 5 wskazań, budować właściwe postępowanie, właściwe działania. Z tego możemy rozwijać mettę i to prowadzi do jeszcze większego uspokojenia umysłu, lepszej uważności i koncentracji. Stąd bierze się nasze szczęście, a będąc szczęśliwymi łatwo nam budować mądrość, przez którą osiągamy ostateczne zrównoważenie, uspokojenie, upekę. Więc w tej sesji jeszcze raz będziemy ze sobą omawiać te cechy i jak rozwijać je w medytacji, te wszystkie, które wymieniłem w tym ciągu przyczynowo-skutkowym. Zaczniemy od wdzięczności. Tutaj była krótka praktyka wdzięczności. Więc współczesna nauka mówi, że odczuwając wdzięczność, zmieniamy fizjologicznie swoje ciało. Są badania na temat jakichś obrazy mózgu i tego, jak bije serce i wszyscy tam wiedzą, co to może być, ale że stajemy się fizjologicznie szczęśliwi. Więc to jest coś, co naprawdę można fizycznie zaobserwować. I tą wdzięczność można praktykować w tym momencie. Jako dzieci, jako rodzice uszczęśliwiamy wszystkich dookoła wtedy, jako partnerzy, jak jesteśmy wdzięczni, to też będziemy łatwiej uszczęśliwiać tą drugą osobę, z którą spędzamy życie, jako pracownicy, Łatwiej nam jest wykonywać jakieś rzeczy dla innych, być po prostu przyjemną osobą w pracy i inne osoby. Po prostu robimy to, co ich samych uszczęśliwia, będąc wdzięcznymi. Praktykując wdzięczność, czujemy wewnętrzny spokój. Więc kiedy mamy tą wdzięczność i ten wewnętrzny spokój, możemy rozwijać pozostałe cechy. I kolejną jest szczodrość. I tu też jako dzieci, jako studenci, jako pracownicy, rodzice czy członkowie rodziny, to często robimy coś, co jest szczodre, nie rozmyślając w ogóle o tym. Więc tutaj jest rada, szczególnie też dla rodziców, na przykład jeżeli komuś przygotowujemy posiłek, to żeby myśleć nie tylko, że gotuje obiad, tylko że gotuje obiad dla kogoś, że to będzie dane, że to będzie szczodrość, że to jest właściwe działanie. Bo to jest to, co możemy robić na co dzień, podejmując działania, które są tak naprawdę tą szczodrością. Tylko warto wtedy przekierować umysł na to, że ja faktycznie wykonuję to właściwe działanie i że ja się dzielę. Tak samo jak robię zakupy dla rodziny w sklepie, to nie muszą być wielkie rzeczy. To może być coś naprawdę nie takiego bardzo znaczącego, a jednocześnie jest to praktyka, właściwa praktyka. Budda powiedział, że wiedząc, jakie są zasługi i ile dobrego wynika z podzielenia się jednym posiłkiem, nikt nie zjadłby posiłku, nie dzieląc się nie wcześniej. Nawet najmniejszym posiłkiem. Tak powiem, mówił swoim mnichom. I to jest podsumowanie tego pokrótce. Aha, no i mamy jeszcze takie, co buduje tutaj. I dawanie jedzenia buduje przyjaźnie, dawanie ubrania buduje dobry wygląd. The third one was, after the giving clothing, I didn't understand the word, do giving life or? Giving beauty. Giving beauty. Yes, good complexion. And then the next he one. He who gives clothes, gives beauty or good complexion. And the after the clothes? He who gives lights, gives eyes. Eyes, sight, light. Light? Daje światło, daje oczy, to jest jako rezultat, to są oczy. Możemy dawać transport i ten, kto daje schronienie czy mieszkanie, buduje wszystko, a ten, kto daje danne, buduje nieśmiertelne. A czy w tym sensie nie, że jest przyczyną dla tego, tylko to po prostu dąży do rezultatu, jest oświecenie. Więc to jest tak, że każda z tych dan ma jakiś swój rezultat w życiu. There is a very special thing that Dhamma explains, that he who gives shelter for residence gives everything. Now especially as the people who are in Europe, you can understand it in this weather. You know, in winter, how it is useful. In Asian countries, it is not a problem. You know, in my country, all the year, any time, we can live anywhere. Even at midnight, we can sleep under a tree without many clothes. But here it is completely different. That is why Dhamma explains, he who gives a residence for someone gives everything. Giving shelter is giving everything. On the other side, if a person destroyed someone's shelter or residence or house, he destroys everything, that person. At least for a few minutes, for one day, if you can give a residence for someone, that is a great meritorious act. Giving clothes. Actually, when we are in our country, clothes is not much important. When you go to school, we don't use shoes. Until my high school, I didn't use shoes. But here, they are very important. They are very useful, essential. If we can offer some clothes or shoes to someone, that means we are giving happiness for them. As the result of this practice, we will receive the same thing. When we offer food to someone, we will receive strength in our life. When we offer some thoughts for someone, we will receive happiness in our life. We will receive beauty of our life. This is the way how we can practice generosity. It doesn't mean that we should practice generosity in the highest level, spending a lot of money. No. At least spending a small thing with a pure heart, compassionate heart. If we can help someone, that is good enough. But when you are richer, next you can practice it in other ways. But at least in this moment, if you can give something to someone, that is very useful for our inner peace, happiness. Especially here, the Dhamma has explained the importance of sharing Dhamma. The gift of Dhamma excels all other gifts. You know, if we give some food to someone, that is useful for several days, 1 or 2 days. If we give a cloth for someone, that is useful for 1 year or several years. If we give a job for someone, it is beneficial until he will be retired. If we give a house, that is beneficial until he or she will die. But if we can share this sublime message with someone, that is beneficial for his entire life and entire samsaric journey. You know, when we have some physical or material problems, actually we can bear it. Sometimes if we have some mental problems, even though we have a lot of facilities materially, even though we have good education, although we are very rich, if we have a mental problem, sometimes we hope to destroy our life. Some people, you know, get suicide. That is why Dhamma for counseling is very important. That is more important. That is why the Buddha has emphasized the importance of sharing Dhamma with others. That Dhamma is the medicine, medication for our mind. Giving medication for our physical body is not difficult. But the most important thing, giving medication for our mind. Dhamma is the medication for our mind. Dhammosada samannatti etam pivati bhikkhavo. There is no other medicine like Dhamma. Please use this medicine. Please drink and have this medicine for our inner peace. This is the way how we can practice generosity. Not only we should practice generosity, but we should encourage others for practice it. While we are practicing generosity for our inner peace, if we can encourage other people for the practice of generosity, that is more important. We should be an example for others when we practice generosity. And also, there is another thing. One day, a person came to Buddha and asked, Bante, how we make friends? What is the way how to make friends? What is the way how to win friends? Practicing generosity is the way how to make friends. You know, when we associate someone, we usually think that how much that person is generous. If a person is very greedy, we usually don't like him. Generosity is the very first step that we can win a friend. Generous persons have a lot of friends. That is also one of the ways how to win friends. You know, everyone likes to make friends. And also the very important thing. This is not just a generosity, but we can use generosity as a meditation technique. Among the 40 meditation techniques in Buddhism, contemplating on generosity is one of them. Sitting in a particular posture, keeping our mind in the present moment, we think about our generosity that we already practice. You can think a lot of generosity that already you have practiced. You have helped many people. Sometimes you have donated your blood. Sometimes you have donated some of your body parts. You know, we have seen that some people offer their long hair. There are some people, you know, who are sick with cancer. They have no hair. We have seen that some people donate their long clothes. They cut their hair. They offer it to them. We can practice generosity as a meditation technique, which is the recollection of generosity. We should have very remarkable generous activities that we have practiced in our life. If not, as soon as we practice it. I think all of you have some kind of very remarkable good memories about your generosity. Especially you are here because of your this quality. You are generous. That is why you have received good friends, noble association. That is why you receive the Dhamma. That is why you can understand the Dhamma. Even though sometimes you can't understand my speech, we have a helper who translates everything. Directly, you receive this Dhamma message through your mother language. You are so fortunate. You receive this sublime message because of your generosity. If not, you can't reach the Dhamma. All of you can be happy. You are receiving this sublime message because of your generous heart. At least you have helped your parents. You have helped your family members. You have helped your neighbors. That is why you are receiving this Dhamma message. You can think it. Contemplating on generosity is a meditation technique that directly helps us to purify our mind. That is a Samatha meditation technique. That is explained in the Dhamma as the Shaganusati Bhavana. The Shaganusati Bhavana. That is very important. The recollection of generosity. At this moment, we are going to practice that meditation technique. Okay? Now, you can remember one of your practices of generosity that you have already completed in your life. Teraz będziemy praktykować szczodrość. Do you want to translate first or meditation now and then translation? Now you can do it. Before okay. The meditation, okay. Please translate. Więc tak, będziemy teraz medytować. Też jest krótki fragment był przed tym, że bardzo dużo dawanie schronienia daje bardzo dużo zasług. Bardzo mówi o tym, że u niego w kraju w zasadzie może spać wszędzie, bo jak się idzie, to wszyscy dadzą schronienie. Tam jest taka kultura. Tak samo jak zniszczymy, czyli dom, to niszczymy wszystko. Dlatego dawanie schronienia innym, żebyśmy to mieli na uwadze, to jest akt wielkiej zasługi. Samo to otrzymujemy piękno, dając ubranie. W związku z tym, że ta szczodrość to nie jest coś takiego, że będąc szczodrzy dostaniemy bardzo dużo pieniędzy. To trochę nie o to chodzi. To chodzi o użyteczną pomoc innym ludziom w stanie się naprawdę szczęśliwymi. Dawanie darmo i dzielenie się darmo jest taką najwyższą szczodrością, najwyższą darmo. Bo materialne podarki, wszystko co jest związane ze światem fizycznym, tak jak jedzenie, jest użyteczne tego dnia, kiedy je zjemy. Jakieś tam pomoce w nauce, czy praca, dopóki nie pójdziemy na emeryturę. Dom jest użyteczny, dopóki umrzemy. A darmo jest użyteczna przez całą podróż w samsarze. To jest użyteczne dla tych ludzi i innych istot, z którymi się dzielimy, także po ich śmierci, dopóki się nie wyzwolą. Więc fizyczne problemy możemy jakoś znieść. Jakieś zimno, ból, choroby, nieprzyjemność. To jest coś, co aż tak nas nie destabilizuje. Ale mentalne problemy mogą skończyć się samobójstwem. I tutaj Dhamma jest szczególnie ważne, żeby dzielić się Dhammą, pomagać tak jak potrafimy tym, którzy tak cierpią umysłowo, bo Dhamma jest najlepszym lekarstwem dla umysłu. Nie ma takiego drugiego lekarstwa jak Dhamma. W taki sposób możemy praktykować mądrość, jeżeli pomagamy, szczodrość, przepraszam, jeżeli pomagamy i zachęcamy innych do praktykowania, stajemy się przykładem, to jest bardzo dobra szczodrość. Jeżeli my poprzez swoje zachowanie stajemy się jakby takim przekaźnikiem, który przekazuje tą dane dalej. I było takie pytanie do Buddy, jakiś mnich czy świecki zapytał, jak zbudować dobre przyjaźnie, jak mieć dużo przyjaciół. Odpowiedź Buddy była, że po pierwsze to właśnie przez szczodrość. Więc szczodrość buduje też tam dobre przyjaźnie. Ludzie w pierwszej kolejności, czyli istoty, będą bardzo wdzięczni nam za to, co dla nich robimy i w ten sposób mamy dużo przyjaciół. Możemy budować szczodrość właśnie w medytacji, którą teraz będziemy robić. I tam chodzi o to, żeby utrzymać uwagę w tym momencie i być uważnym na tym, co się teraz dzieje i celowo wspominać na przykład swoje akty szczodrości. To się nazywa recollection of gratitude. Niektórzy ludzie na przykład ofiarują nawet swoje włosy dla tych, którzy są po chorobie na raka czy narządy. Na pewno każdy może sobie przypomnieć choć jeden czy dwa takie zdarzenia w życiu, kiedy naprawdę się podzielił czymś i to pomogło drugiej osobie stać się szczęśliwym. I my tutaj też jesteśmy z powodu naszej szczodrości. To dzięki naszej szczodrości my będziemy mogli budować wielkie przyjaźnie, ale pomagać też przyjaciołom, rodzicom, bliskim, dzieciom, wszystkim sąsiadom, wszystkich, których znamy. Więc to też jest akt szczodrości. Warto jest to przypomnieć i skupić na tym umysłu. I to pomaga ten umysł oczyścić. Więc na tym polega ta praktyka i teraz będziemy właśnie praktykować szczodrość. Będę poprosił, żeby sobie tam pomyśleć właśnie o tym, co możemy wspomnieć jako akt szczodrości. Okay, dear friends in the Dhamma. Now we are going to practice a very special meditation technique, which is the contemplation of generosity. I teraz będziemy praktykować specjalną technikę medytacyjną, kontemplację szczodrości. Okay, please be seated comfortably. Usiądźmy wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Have a deep breath in. Hold a few seconds. Weźcie wdech. Wstrzymajcie kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli i uważnie. Again, have a deep breath in. Jeszcze raz. Wdech. Stay a few seconds. Trzymajmy na kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I powoli, uważnie wydychamy. Okay, please be comfortable. Bądźcie w komforcie, wygodnie. Stretch your body. Wyprostujcie ciało. Close your eyes gently if you are comfortable. Łagodnie, wygodnie, zamknijcie oczy. Please keep your right hand on the left hand. Trzymajcie prawą rękę na lewej ręce. And please keep your attention around the nose to upper lip in the present moment. I utrzymujcie uwagę około nosa nad górną wargą. I w chwili obecnej. At the same time, I remember my generosity. I have practiced generosity a lot of times in my life. I w tym momencie wspominam, kiedy byłem szczodry, jak praktykowałem szczodrość w tym życiu. You can think one of them. Możecie pomyśleć o jednym z takich zdarzeń? I have practiced generosity with my pure heart. With a very pure mind, I have practiced generosity. Sometimes, in my difficult time of the life, I have practiced generosity as much as I could. Praktykowałem szczodrość w sercu i szczodrość w myśle w tych trudnych czasach w życiu. Praktykowałem szczodrość tak bardzo, jak tylko potrafiłem. Now you can remember those generous activities that you have already practiced. Teraz możecie przypomnieć sobie te szczodre akty, szczodre aktywności jako swoją praktykę. You have very generous hands. Macie bardzo szczodre ręce. You have a generous heart. Macie szczodre serce. you can remember your generosity one by one. Sometimes you have donated your blood. Sometimes you have offered a house for your parents or relatives. Sometimes you have offered some clothes for someone. Sometimes you have given some medicine for your relatives or friends. Daily at home, you prepare food for your children, for your parents, for your relatives. You can think it. Every day, you practice generosity. Already you have a generous heart, generous mind, generous hands. Now we are thinking of our generosity one by one. Możemy praktykować szczodrość, wspomniałem się po kolei, we wszystkich, kiedy dzieliliśmy się z kimś posiłkiem, ubraniem, schronieniem, i wszystkimi rzeczami, takimi dziennymi aktywnościami, kiedy komuś pomagaliśmy, kiedy na przykład gotujemy dla bliskich, tak zajmujemy się dziećmi, pomagamy rodzicom. Teraz wspominamy naszą szczodrość po kolei, jedno po drugim zdarzeniu. Jak mamy szczodre ręce, szczodre serce i szczodre umy. With the contemplation of generosity that I am doing here, my mind is so pure and calm. My mind is so happy. Kontemplując szczodrość, którą tutaj praktykuję, mój umysł staje się spokojny, staje się szczęśliwy. With the contemplation of generosity, I have practiced in my life. My mind is so pure and happy. With this pure heart, I bless all of the people in this world. My mind is like a very beautiful flower. My mind is like very pure crystal water. My mind is filled with generosity. Stwarzam umysł, który jest spokojny i szczęśliwy i mogę błogosławić cały świat. Mój umysł jest jak piękny kwiat. Mój umysł jest jak czysta woda. Mój umysł jest pełen szczodrości. We are practicing the qualities that directly help us to gain happiness in this present moment. When we are grateful, our mind is so pure and calm. When we are generous, our mind is so pure and calm. When we contemplate on our generosity, our mind is more clear, more pure, more beautiful. Next, we are going to seal our virtue, discipline in our speech and behavior. Virtue or seal can be practiced in various steps, various stages. At the beginning, we practice virtue or moral conduct as the discipline of our speech and behavior. When we speak something, when we do something, we think again and again whether it is correct. That is very important. Next, we come to qualities. Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from false speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs. He who practices five precepts giving fearlessness to the world. You know, if a person steals something, we have fear. You know, when we have some friends, if you know that there is a person who steals, who is a robber? What happens to you? You are so afraid of him. You always take care of your bags and your things. Always you are confused. Since you know a person who is stealing. If your children are addicted for drugs, what happens to you? Are you happy? No. You have fear. Your heart is filled with fire. When your children go out, until they come back home, you are afraid of them. That is why Dhamma always encourages us to practice five precepts. Practicing five precepts is the way how we practice Abhayadana, giving fearlessness. He who practices five precepts gives fearlessness. If a person practices five precepts, because of him, no one has fear, doubt, any problem. And also, if you practice these five things, because of you, no one has fear or any guilty, doubt. You know, the world practices these five qualities. They don't kill beings. They don't kill others. Then there are no wars in this world. There is no drugs in this world. We can trust others. If someone tells truth, we can trust their words. You know, among these five things, what is the most important precept, you think? You can explain. Among five precepts, what is the most important thing that we should practice? Więc pytanie jest, które z pięciu wskazań jest najważniejsze? Nie zabijać, nie kraść, powstrzymanie od niewłaściwych zachowań seksualnych, niewłaściwa mowa czy kłamanie i niebranie narkotyków i alkoholu i innych substancji odurzających. Not kill. One about speech, because this is the easiest, this is very easy to break. You say again? The one about speech. No? Speech. This is easy to break. Speech. Easy. Mm-hmm. Yes, abstaining from false speech. Abstaining from false speech is the most important thing. Najważniejszy jest ten, aby powstrzymać się od niewłaściwej mowy. Why is that? Dlaczego? If a person practices this precept, actually he is fear to do other things. Why? Ten, który praktykuje powstrzymanie niewłaściwej mowy, boi się łamać pozostałe wskazania. He has to say truth. Bo musi mówić prawdę. That is why among these five things, abstaining from false speech is very, very, very important. You know, bodhisattvas who is wishing to attain Buddhahood, in their samsaric journey, they had a lot of mistakes, misbehaviors, but they never break this rule. As soon as they come to practice the qualities for the Buddhahood, they never break this precept. All other things follow the mistakes they have, but they never overcome this thing. They say truth everywhere, every moment. Even though they lost their life, they never break this rule. Dhamma explains that he who says life, he can do any other wrong thing. Okay, these five things are very important. If you practice at least one thing, sometimes at once we can practice five things, it is okay. But in your life, at least you can practice only one precept. You can think about it, you can be happy. Since you give the fearlessness to the world, as much as you come to practice of precepts. This is not the very big rules. You know, Dhamma has no rules. These are the, you know, very common advice. If you can practice, you can see the results. There is a quality of the Dhamma, any pasikar, it means, please come and see. Please come and see the Dhamma. Dhamma never says that come and believe. Dhamma never force anyone. If you like, you can listen to Dhamma, you can practice Dhamma, you can see the results in your life, in this immediate life itself. Especially when we practice five precepts, we are the respected people in this world. Whenever you practice these five qualities at home, you are honored, you are respected at home by your close relatives. When you practice these five qualities at your workplace, you are a respected person in your office, in your workplace. If you practice these five qualities in your society, you are a very respected person. Practicing five precepts is the way how we can live decently, perfectly, correctly. No one can criticize us whenever we practice these five qualities. We can overcome many problems in our family life, social life, you know, our career life. We can overcome a lot of problems when we practice these five qualities in our life. Especially, we can live without fear, without confusion, as a result of practicing five precepts. Not only we should practice these five qualities, but we should encourage our close relatives and friends for practice of these five qualities. If you practice these five qualities, you are a good person. If you encourage your close relatives and friends for practice of these five qualities, you are a better person. You are best. If they are ready to listen to you, you can guide them. You can help them. Then they live happily and peaceful. You know, a lot of innocent people who are in the prison, because of they couldn't practice these qualities. If the world practices these five qualities, we don't need prisons in this world. We have no wars, no drugs, no fear, know a lot of diseases in this world if we practice these five qualities. Tutaj po tej kontemplacji szczodrości praktykujemy cechy, które mogą nam się stać szczęśliwymi, więc do tej pory była wdzięczność, potem była szczodrość, a trzecie to jest sila, praktyka cnoty, virtu, czy właściwego prowadzenia się. I praktykowanie tego właściwego moralnego postępowania może się odbywać na wiele sposobów. Możemy pilnować, w jaki sposób się wypowiadamy i to robić na co dzień. To jest taki pierwszy krok. Drugi to jest właśnie przestrzeganie pięciu wskazań. Jeszcze raz, to jest powstrzymać się od zabijania, od brania tego, co nie jest dane, od niewłaściwych zachowań seksualnych, fałszywej mowy i odurzania się substancjami. Ten rezultat taki natychmiastowy z tej praktyki to jest nieustraszenie, brak strachu. Dlaczego tak jest? No, kiedy na przykład ktoś kradnie, to inni ludzie przestrzegają innych przed nim. Jest tak, że boimy się złodziei. Jak coś ukradniemy, to boimy się, że inni będą mieli nas za złodzieja. Więc pilnując się w tej kwestii, zmniejszamy tą ilość, sumaryczną ilość strachu. Tak samo jak mamy dzieci, które na przykład piją alkohol, to będziemy się bać zawsze, kiedy one wychodzą z domu i dopóki nie wrócą. Więc praktykując te pięć wskazań, zmniejszamy też strach bliskich o nas. Chronimy innych przed strachem, przed wrogością i wątpliwościami wobec nas samych. I tak samo siebie chronimy przed strachem, wrogością i wątpliwościami. Świat, który praktykowałby pięć wskazań, byłby bez wojen, bez zabijania, bez narkotyków. I teraz pytanie było o tym, które z tych wskazań jest najważniejsze. No to powstrzymywanie się od fałszywej mowy. Dlatego, że kiedy zobowiązujemy się zawsze mówić prawdę, to bardzo ciężko jest nam łamać pozostałe wskazania. No bo musielibyśmy kłamać na temat złych rzeczy, które robimy. I to jest coś, co wyróżnia bodhisattwy, czyli te istoty, które podróżują przez samsarę, by na końcu stać się Buddą. One popełniają bardzo wiele błędów na swojej drodze, różne złe uczynki, ale jednej zasady nie mają, właśnie nigdy nie kłamią. Ten, kto kłamie, ma łatwość w łamaniu pozostałych pięciu wskazań. Więc to powstrzymanie się od kłamania jest najważniejszym z tych pięciu wskazań. Nawet jeśli w tym życiu mielibyśmy praktykować chociaż jedno ze wskazań, to i tak będziemy szczęśliwi, bo dajemy światu tą właśnie nieustraszoność, ten brak strachu. Coś poprawiamy, coś robimy, żeby to wszystko poprawić w taki sposób, dając prawdziwe szczęście. I Dhamma tutaj zachęca do tego, żeby zobaczyć to na własną rękę. Nie musimy praktykować i wierzyć, że to będzie szczęście, tylko poprzez słuchanie Dhammy praktykujemy i widzimy natychmiastowe rezultaty w tym życiu. Dlatego zachęcamy do praktykowania tych pięciu wskazań. I wskutek ich praktykowania też jesteśmy szanowani przez bliskich, współpracowników, przez rodzinę, przyjaciół i wszystkie inne osoby, które mają z nami do czynienia. No więc jest to sposób na bardzo satysfakcjonujące życie, na życie bez strachu, wątpliwości. Powinniśmy również zachęcać bliskich albo przyjaciół do praktykowania pięciu wskazań i wtedy sami stajemy się lepszymi osobami, bo my pomagamy im się stać prawdziwie szczęśliwymi. Jeżeli zwracamy uwagę na te wskazania i na przyczyny tego, dlaczego sami jesteśmy szczęśliwi, jeżeli widzimy, pomagamy im stać się szczęśliwszymi w ten sposób, to jest też dana, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale to też jest coś, co poprawia ten świat, więc jest to bardzo dobra praktyka. Dear friends in the Dhamma, now we heard about the benefits of practicing five places, the Panchasila. Next, we are going to practice it as a meditation technique, which is Sila Anusati, the contemplation of virtue. That Sila consists with concentration, Samadhi Samvartanika Sila. The real Sila of virtue is with samadhi. Samadhi samvartanika sila. Whenever we practice sila or virtue correctly, it directly helps us to concentrate our mind. Now we are going to practice sila anusati bhavana, the meditation of the contemplation of sila or virtue. We think again and again, I am a person who is practicing five pieces. At least you practice only one thing in your life. You can think of it. Don't think about other things that you can practice. If you can practice only one thing, one quality among these five pieces, you can think it. You are a good person. If you abstain from taking life, killing beings, that's it. That's enough for now. You can think it again and again. If you abstain from false speech, you can think about it. Again and again, thinking it, you can concentrate your mind in the present moment. You can purify your mind. Okay? Please get ready for our sitting meditation based on Sila Anusati, the contemplation of virtue. Teraz będzie praktyka medytacyjna związana z kontemplacją cnoty, więc będziemy jakieś praktyki tej pięciu wskazań w pomieszczeniu. I kiedy praktykujemy Sili, to wspieramy samadhi, umysł, który łatwo, który jeżeli przestrzegamy tych pięciu wskazań, łatwo nam się skoncentrować, a też będziemy się koncentrować, żeby łatwo przestrzegać pięciu wskazań, więc to jest wspieranie się nawzajem w obie strony. I wspomnijmy siebie, albo pomyślmy o sobie jako osobie przestrzegającej, nawet jeżeli tylko jeden z tych pięciu wskazań, to przestrzegający jednej z pięciu wskazań, ale skupmy umysł na tym, co nam wychodzi. To nie musi być dużo, tylko po prostu skupmy umysł na tych zdarzeniach, kiedy przestrzegaliśmy wskazań, czy może to być jedno, dwa, to po prostu każdy dobierze sobie tak, żeby myśleć o sobie jako osobie, która jest przydatliwa w tym zakresie. Comfortably. Proszę usiąść wygodnie. Please be aware of your body posture that you are sitting here. Bądźcie świadomi pozycji ciała, tak jak tutaj siedzicie. From your head to legs and from your legs to head. Od nóg do głowy i od głowy do nóg. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Stretch your body. Wyprostujcie ciało. Please keep your right hand on the left hand. Trzymajcie prawą rękę na lewej ręce, prawą dłoń na prawej dłoni. Close your eyes gently if you are comfortable. Łagodnie zamknijcie oczy, jeżeli to będzie komfortowe. And keep your attention around the nose or upper lip at the present moment. I utrzymujcie uwagę naokoło nosa, nad górną pazdą i w chwili obecnej. Now I am going to contemplate on my virtuous life. Teraz będę kontemplował moje pełne życie. I am a virtuous person who practices five wishes. Jestem wstydliwą osobą, która praktykuje te pięć wskazań. At this moment, I practice these five wishes. W tym momencie praktykuję te pięć wskazań. I abstain from taking life. Teraz powstrzymuję się od odbierania życia. I abstain from stealing. Powstrzymuję się od kradzieży. I abstain from sexual misconduct. Powstrzymuję się od niewłaściwych zachowań seksualnych. I abstain from false speech. Powstrzymuję się od kłamania. I abstain from intoxicating drinks and drugs that causes heedlessness. Powstrzymuję się od brania odurzających substancji napojów, które powodują nieuważność. I have dedicated my speech and behavior for this practice. Ja tutaj poświęcam moją mowę i zachowanie tej praktyce. I think these five things one by one. Rozmyślam o tych rzeczach jedno po drugim. I am contemplating on my virtuous life. I am a person who practices five wishes. Kontempluję moje wstydliwe życie. Jestem osobą, która praktykuje pięć wskazań. I think these five things one by one. Myślę o tych pięciu rzeczach jedna po drugiej. When I think of them, my mind gradually gains concentration and calmness. Kiedy myślę o nim, mój umysł stopniowo nabiera koncentracji i spokoju. I am contemplating on my virtuous life by practicing these five wishes. been a virtuous person. I am a very peaceful person in this world. Kontaktuję moje cnotliwe życie. Praktykując stepień wskazań, będąc cnotliwą osobą, jestem spokojny w tym świecie. Because of me, anyone hasn't fear or any other problem. Nikt z mojego powodu nie odczuwa strachu i nie ma innych problemów. Others can live happily and peacefully because of my virtuous life. Z powodu mojego cnotliwego życia inni mogą żyć szczęśliwie i spokojnie. With this understanding, my mind gradually comes to very calmness and very peaceful situation. Wraz z praktyką stopniowo mój umysł staje się coraz bardziej spokojny. When I contemplate on my virtuous life, I am so happy and peaceful. Kiedy kontempluję moje cnotliwe życie, jestem taki szczęśliwy i spokojny. Sadhu. Sadhu, sadhu. Okay, dear friends in Dhamma, you can see the result of the practice. Dhamma has some characteristics such as sandhitika, akalika. Visible results immediately affect you. Beyond the path of happiness, when we come to practice of Dhamma, we enter the path of happiness. Happiness is the main purpose of everyone who was born in this world. Happiness origins within us, in our mind. Especially here, when we practice meditation techniques, we can overcome some negativities from our mind. Sensual pleasure, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, skeptical doubts. These are the negativities, hindrances that mostly disturb our peace of mind. When we have these negativities in our minds, even though we are very rich, although we are very educated, actually we have no inner peace. Whenever we practice a meditation technique, even though we have a lot of physical problems in this world, even though we are very sick physically, but mentally we are healthy because of our healthy mind. Healthy mind brings us happiness. At this moment, we practice the contemplation of virtue, Sila Anusati, one of the Samatha meditation techniques in the Dhamma. Next, we go to very beautiful meditation technique, which is Metta Bhavana. Metta Bhavana is one of the very important meditation techniques that directly helps us to purify our mind. We spread metta for everyone who are in this world, human and other beings. We contemplate on that, may all beings be well, happy and peaceful. May all beings be free from suffering. May no harm come to them. May no problems come to them. May no difficulties come to them. May they attain the peace of mind. Again and again we think this way. But finally we can take only one word. May all beings be peaceful. May all beings be peaceful. May all beings in the world be peaceful. You know, when we offer something to someone, that influences few people, sometimes one person. When we practice virtue or sila, it influences some people, sometimes few people. But when we spread metta, bhavana, we take all the people, human and non-human beings in the world. We focus all the people in this entire world, lower realms, human realm, divine realm, Brahma realm. We focus all the beings in this universe, in this entire world. That is why Metta Bhavana is so powerful. We bless all the people in this entire world without any barriers, any boundaries. We focus all the people in this entire world. From this meditation hall until the end of the entire world, we focus all the beings, human and other beings. Then our mind is in the highest level with spirituality, since we focus many people in this world. That is why Dhamma again and again encourages us to practice Metta Bhavana for inner peace. Not only for inner peace, but it helps us to cultivate positive energy in our mind by acquiring meritorious deeds. As a meritorious act, practicing Metta Bhavana is the highest one, the best one in the mundane level. Not only that, based on the concentration of practicing Metta Bhavana, we can enter the insight meditation. When mind gradually gains concentration based on Metta Bhavana, we come to practice of insight meditation, Vipassana Bhavana. Reflecting on impermanence of our body and mind, for the five aggregates. Okay, dear friends in the Dhamma, now We are going to practice one of the most beautiful meditation techniques that directly helps us to purify our mind, beautify our mind. That directly helps us to purify our mind. Okay, before that, for 1 minute or several minutes, we practice the contemplation of our body posture. We mindfully and slowly stand for a few minutes. Teraz przejdziemy do praktyki mety, która ma nas może bezpośrednio oczyszczać umysł. Jest to najwyższa z praktyk światowych. I zanim zaczniemy praktykować metę, przez kilka minut będziemy kontemplować pozycję naszego ciała. Najpierw skupimy się na ciele, a później będzie praktyka kochającej życzliwości. Please stand slowly and mindfully. Proszę stańcie powoli i uważnie. Slowly, be careful. Powoli. Firstly, we are aware of our body posture that we are standing here. Proszę, bądźcie świadomi pozycji waszego ciała, jak stoicie tutaj. Focus in our mind around the nose for upper lip. We are aware of our body posture that we are standing here. Skupcie umysł dookoła nosa nad górną wargę. I bądźcie świadomi pozycji waszego ciała. Please be aware of your standing body posture from your legs to head and from your head to legs. Bądźcie świadomi pozycji waszego ciała od nóg do głowy i od głowy do nóg. With the peaceful mind, now we again come to be seated. I teraz jeszcze raz z uspokojonym umysłem siadamy. Please be seated mindfully and slowly. Proszę usiąść powoli i uważnie. Okay, be seated comfortably. Усядьте удобно. Relax your body, please. Разведите тело. Be aware of your body posture that you are sitting here. Чувствуйте позицию тела, так как вы сидите. Keep your attention around the nose or upper lip at the present moment. И установите увагу в обшарше на кружном варгу и в хиле обесе. At the same time, I'm gonna practice metta bhavana. I focus on all the people in this entire world. Skupiam się na wszystkich ludziach w tym całym świecie. May all beings in the world be peaceful. Aby wszystkie istoty w świecie były spokojne. May all beings be peaceful. Wszystkie istoty były spokojne. May all beings in the entire world be peaceful. Oby wszystkie istoty na całym świecie były spokojne. Oby wszystkie istoty na całym świecie były szczęśliwe. I spread metta for everyone in this universe. Wysyłam metta do wszystkich w tym wszechświecie. I see the entire world like my family, like my children. Widzę cały świat jak własną rodzinę, jak moje dzieci. My mind is so peaceful and happy at this moment. W tym momencie mój umysł jest taki spokojny i szczęśliwy. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, we practice some meditation techniques as a gradual path from beginning to higher level. Next, we are going to practice the most important meditation technique in the higher level of practice, which is Anapanasati Bhavana, mindful breathing, breathing meditation. You know, we are so fortunate. When we were born, we receive a meditation technique from our mom. We are given a meditation technique by our mom. Whenever you practice mindful breathing, think of your mom who gave this birth for you. If she is living with you, this is a blessing for her. If she has passed away already, this is a great merit for his sansaric journey. She can rejoice seeing your mental development, and she can receive a better life, blissful life. Especially, we can cultivate samadhi and concentration by practicing mindful breathing. This concentration based on Anapanasati Bhavana directly helps us to cultivate, develop insight meditation, Vipassana Bhavana. If we start our spiritual journey with a Samadhi, right understanding, we don't stop in Samadhi or concentration. We go forward to reducing ignorance or delusion. That is why Anapanasati Bhavana, mindful breathing, breathing meditation is highly appreciated in the Dhamma. When we practice mindful breathing, fourfold mindfulnesses gradually develop. When fourfold mindfulnesses gradually develop, the seven enlightenment factors gradually cultivate. When seven enlightenment factors gradually develop, we can attain understanding or wisdom, and finally liberation, vijjāvimukti. On our spiritual path, mindful breathing is very important. This is a very peaceful meditation technique from the beginning to end. And also, we have the meditation object within us, which is very important for our life. Our life completely depends on our breathing. If we can practice mindful breathing, we can develop all the spiritual faculties with our physical body and mind. It means we consist with our physical body and the Dhamma. Whenever we practice mindful breathing, all the spiritual faculties gradually cultivate. Therefore, now, as a beginning, we are going to practice mindful breathing. In next few days, we will practice it again and again as a start. We practice breathing meditation here. For that, please get ready with a very comfortable posture here. Teraz będziemy praktykować medytację z oddechem. To jest najważniejsza praktyka tego wyższego poziomu. Potem przetłumaczę, a na razie tylko uwaga, że będziemy praktykować ją potem często przez kolejne dni, jak to najważniejszą praktykę prowadzącą do budowania mądrości. Przyjmiemy wygodną pozycję. Okay, please relax your body. If anyone need to leave here, you can go. Okay, please relax. If someone needs to go to your room, you can go, no problem. Jeżeli ktoś potrzebuje iść do pokoju, to nie ma problemu. Można wstać i w tym momencie wyjść. Spread your body, please. Wyprostujmy ciało. Keep your right hand on the left hand. Podtrzymajmy prawą dłoń na lewej dłoni. And keep your attention around the nose, upper lip. Ustawmy uwagę dookoła nosa nad górną wargą. At the same time, I am aware of my breathing in and out. W tym samym czasie jestem świadomy, jak biorę wdech i wydech. While I am keeping my attention around the nose or upper lip, I am aware of my breathing in and out. Wraz z tym, jak utrzymuję uwagę dookoła nosa nad górną wargę, jestem świadom tego, jak biorę wdech i wydech. I am aware of my very common breathing in and out. Jestem świadom tego, jak normalnie wdycham i wydycham powietrze. I am fully aware of my breathing in and out in the present moment. Jestem pełni świadom tego, jak oddycham w chwili obecnej. when mind gradually gains concentration based on anapanasati bhavana, my mind is very pure and happy. Kiedy umysł stopniowo na zachód medytacji, podczas medytacji oddechu, uważności oddechu, umysł jest czysty i spokojny. Based on concentration meditation of breathing meditation, now I am going to practice insight meditation, vipassana bhavana. Teraz bazując na medytacji uważności oddechu, przejdę do medytacji wglądu. Every moment my physical body arises and ceases with the conditions. W każdym momencie moje fizyczne ciało pojawia się i znika. My mind and mental formations also arise and cease at the moment with the conditions. Mój umysł i moje wytworzenia mentalne też zgodnie z warunkami pojawiają się i znikają. Arising, ceasing, arising and ceasing. Powstawanie, ustawanie. Arising, ceasing, ustawanie, ustawanie. With this understanding, my mind gradually comes to equanimity, upekkha. Z tym zrozumieniem, mój umysł stopniowo osiąga zrównoważenie, upekkha. Upekkha or equanimity is a very peaceful mental state. Upekkha albo zrównoważenie to jest bardzo spokojny stan umysłu. We have no any attachment or any struggle with anything or anyone. Nie mamy żadnego przywiązania ani wrogości do nikogo. When we see the world as empty, we gradually come to equanimity. We live equanimously in this world. Kiedy widzimy świat jako pusty, stopniowo dochodzimy do pewnego zrównoważenia i jesteśmy zrównoważeni w tym świecie. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, we have come to the conclusion of this day. Now we are going to finish our program for now. Now you have the rest. And if anyone likes to continue your silence meditation in this hall, you can stay. But others can go to your room and you can take your rest. And we will meet again next morning with our spiritual program. By the power of all these spiritual activities, may you be well, happy and peaceful. May no harm come to you. May no problems come to you. May all your spiritual and educational goals meet with success. Finally, all of us attain the supreme bliss of liberation. Dukkham pantaha cha nindukkham, bhayam pantaha cha nimbhayam, sokam pantaha cha nissokam, hontu sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of Nibbana, enlightenment. Sadhu, sadhu, sadhu. Więc dzisiejszy dzień zdobił końca. Teraz można udać się na odpoczynek. Taka kluzja, od tej pory będziemy praktykować więcej wglądu. Bante również życzy Wam wszystkich tych wolności od cierpienia, żebyście byli wolni od problemów, niech praktyka idzie dobrze, oby było jak najwięcej postępów i żebyście osiągnęli ostateczne oświecenie. Można kontynuować praktykę, jak kto chce zostać tutaj w ciszy, w ciemnej sali. May I still translate what was before the... Okay, that's fine. That's i jako takie podsumowanie, przypomnienie to po tej medytacji Sila Nutacji, czyli w cnocie, była charakterystyka Dhammy, że rezultaty są widoczne od razu. Więc praktykując Dhammy jesteśmy na drodze do szczęścia, a droga poszukiwania szczęścia to jest główny powód naszych działań w ogóle w życiu. I nawet teraz możemy pokonać te negatywne cechy w umyśle, jak żądza, niechęć, ospałość, niepokój i wątpliwości, ospałość i lenistwo, proszę. I z tymi własnościami, z tymi negatywnymi cechami, tak naprawdę nawet jeżeli mamy pieniądze, jakieś super zewnętrzne szczęście, to nie będziemy szczęśliwi. A nawet jeśli jesteśmy chorzy, nie mamy pieniędzy, jest nam zimno, albo nie mamy schronienia, to bez tej żądzy, niechęci, ospałości, lenistwa, niepokoju i wątpliwości możemy być szczęśliwi. A to była jedna z technik medytacyjnych, a potem przeszliśmy do metty. To jest medytacja, taka najwyższy poziom tej medytacji związanej ze światem. Ona bezpośrednio prowadzi do oczyszczenia umysłu. I mówiliśmy o życzeniach, żeby wszystkie istoty osiągnęły szczęście, spokój, brak cierpienia, ostateczne wyzwolenie. Albo możemy praktykować to, mówiąc tylko jedno słowo, aby wszystkie istoty były spokojne, albo jakieś inne, jakie sobie wybierzemy. Ważna jest intencja i życzenie, które mamy w sercu, kiedy medytujemy. Sila wpływa tylko na jedną albo kilka osób na świecie, najbardziej na nas i tych naszych bliskich, ale kiedy praktykujemy mettę, to wpływa na wszystkie istoty, na wszystkich planach egzystencji tego wszechświata. Także na duchy, dewy, zwierzęta i te istoty, które są w piekle. Dlatego praktyka mettę jest tak potężna. Bez żadnych barier i przeszkód rozsyłamy mettę do wszystkich istot na cały wszechświat. Wtedy nasz umysł jest na najwyższym poziomie duchowości. Pomaga nam rozwijać dobry stosunek do rzeczywistości w każdej chwili i jest to najlepsza praktyka na tym poziomie światowym. Praktykując mettę możemy wejść w koncentrację i medytację wglądu, czyli kontemplację nietrwałości. Betta bezpośrednio oczyszcza umysł. I teraz później praktykowaliśmy właśnie Betta i przeszliśmy na końcu do praktyki tych wyższego poziomu, czyli Anaparasati, uważność oddechu. I tą technikę otrzymaliśmy od mamy. Oddech jest związany z naszymi narodzinami i dlatego, kiedy praktykujemy Bettę, zawsze myślimy o mamie. Dla niej jest to wielkie błogosławieństwo, a jeżeli ona nie żyje, to odebrała wielką zasługę w tym, że my teraz możemy to praktykować. To bezpośrednio pozwala na praktykę vipassany. Więc budując pogląd, nie zatrzymujemy się na głębokiej koncentracji, technikach, które powodują głęboką koncentrację. Musimy przejść do technik, które prowadzą do wglądu i mądrości, więc praktykujemy dalej, żeby uzyskać ten wgląd vipassany. I praktykując medytację oddechu, praktykujemy cztery podstawy uważności, czyli ciało, odczucia, percepcje, wytworzenia mentalne. Stajemy się uważni na te cztery bazy, budujemy te cztery bazy uważności. One z kolei powodują, że budujemy siedem czynników oświecenia, o których mówiliśmy poprzednio. Te z kolei powodują budowanie mądrości, a mądrość prowadzi do wyzwolenia. Więc to uważne oddychanie to jest bardzo, bardzo ważna technika. Jest spokojna. Obiekt medytacji jest zawsze z nami. Nasze całe życie zależy od oddechu, więc to jest takie centralne w naszym życiu i możemy rozwinąć wszystkie duchowe wartości w naszym ciele i umyśle, prowadząc tą medytację. Więc teraz była medytacja oddechu, przeszliśmy do vipassany i na tym zakończyliśmy dzisiejszą praktykę. Okay, thank you so much.